Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 3 lutego i 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent nie podjął jeszcze decyzji w sprawie nowelizacji ustawy o IPN-ie. Szef niemieckiej dyplomacji pisze, że Niemcy biorą na siebie pełną odpowiedzialność za Holokaust. W tym serwisie Trójki także o udanej akcji pomocy dla ciężko chorego 9-letniego Olka. Jeden z uczestników akcji ratunkowej na Nanga Parbat, Jarosław Botor, wrócił do Polski. Ustawa o IPN-ie od wczoraj jest na biurku prezydenta. Zgodnie z konstytucją Andrzej Duda ma 21 dni na podjęcie decyzji, czy ją podpisać, zawetować, czy odesłać do Trybunału Konstytucyjnego. Minister w kancelarii prezydenta Krzysztof Łapiński, pytany w Trójce, co zrobi, prezydent odpowiedział tak. Pan prezydent uważa, że Polska, jak każde inne państwo, ma prawo do obrony swojego dobrego imienia. I prezydent uważa, że Polska, jak każde inne państwo, ma prawo do obrony prawdy. Bo prawda często nie obroni się sama przed kłamstwem, tylko trzeba tą prawdę wzmacniać. Jaka będzie decyzja? Poczekamy. Prezes PiSu mówił dzisiaj w Polskim Radiu, że prezydent powinien jego zdaniem podpisać nowelizację ustawy o IPN-ie. Jarosław Kaczyński ocenił, że walka z wizerunkiem Polski jako państwa odpowiedzialnego za Holokaust to kwestia racji stanu. Niestety dzisiaj jest tak, że o Polakach mówi się bardzo często w Izraelu w kontekście Holokaustu, natomiast w ogóle nie wymienia się nazwy Niemcy. Kiedy premier Morawiecki rozmawiał z premierem Netanyahu, to premier Netanyahu ani razu nie powiedział o Niemcach, tylko mówił o nazistach. Nie, to Niemcy, a nie Polacy i to trzeba bardzo mocno mówić. Trzeba się tutaj po prostu bronić jeszcze raz. Bronić. Szef niemieckiej dyplomacji Sigmar Gabriel w wydanym wieczorem oświadczeniu napisał, że Polska może być pewna, iż Niemcy biorą na siebie pełną odpowiedzialność za Holokaust i będą potępiać takie zafałszowania historii jak sformułowanie polskie obozy koncentracyjne. Ustawa o IPN-ie mówi, że każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi albo państwu odpowiedzialność za, albo współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne, będzie podlegał karze grzywny albo pozbawienia wolności do 3 lat. Ustawę, przypomnijmy, skrytykowały Izrael, Stany Zjednoczone i Ukraina. W serwisie Trójki kolejne tematy. Ponad 700 tysięcy złotych udało się zebrać w ciągu zaledwie kilku dni. To pomoc dla ciężko chorego 9-letniego Olka. Za pieniądze zostanie kupiony lek ratujący życie. Na apel o wsparcie odpowiedziało ponad 40 tysięcy osób. O pomoc prosiła nie tylko rodzina i przyjaciele. Apelowali o to także lekarze z Przylądka Nadziei i Fundacja na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Jak mówili, sprowadzenie leku biologicznego to dla chłopca jedyna szansa, bo nie pomoże już żadna chemioterapia. A ten specyfik jest skuteczny, tyle że horrendalnie drogi. Za terapię trzeba zapłacić ponad 700 tysięcy złotych. Kwotę niewyobrażalną. Przerażona matka prosiła o pomoc. Przyjaciele z Ziembic zorganizowali koncert charytatywny, na którym zebrali kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jednak dopiero kiedy akcja ruszyła na portalu Się Pomaga, pieniądze dosłownie rosły w oczach i udało się. Olek dostanie potrzebne leki. Relacjonowała Elżbieta Osowicz. Jarosław Botor, jeden z uczestników akcji ratunkowej na Nanga Parbat, wrócił do Polski. Na lotnisku w Warszawie ambasador Francji dziękował alpiniście za uratowanie francuski Elisabeth Revol. Jarosław Botor powiedział, że nie czuje się bohaterem. Ludzie nawzajem sobie w górach pomagają, czy to jest w Beskidach na szlaku, czy to jest gdzieś w jakichś górach wysokich, na ile to jest możliwe. To ludzie nawzajem dają sobie jakieś tam wsparcie i tutaj myślę, że ten wyczyn nie należy do żadnych kategorii bohaterstwa, a do takiej zwykłej pomocy w górach. Alpinista dodał, że warunki na Nanga Parbat, gdzie utknęli Elisabeth Revol oraz Tomasz Mackiewicz, którego nie udało się uratować, były ekstremalnie trudne. Śmigłowce przyleciały, nas podebrały. Gdyby przyleciały 2-3 godziny później, by nas już nie dali rady stamtąd podebrać, bo pogoda się tam załamała. Ambasador Francji w Polsce, Pierre Lévy, powiedział, że chciał wyrazić wdzięczność w imieniu francuskiego rządu. Sposób, w jaki niesiono pomoc Elisabeth Revol i Tomaszowi Mackiewiczowi, świadczy o wielkiej solidarności, która charakteryzuje bohaterów alpinizmu. Trzej pozostali uczestnicy akcji ratunkowej na Nanga Parbat wrócili do bazy pod K2. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Jarosław Botor z powodów osobistych zrezygnował z dalszego udziału w wyprawie, której celem jest zdobycie niezdobytego jeszcze zimą 8-tysięcznika. O północy w Trójce kolejne informacje, a teraz pora na wiadomości sportowe. Przygotował je Mateusz Wusiarz. Polak na podium Pucharu Świata w Willingen, ale nie był to Kamil Stoch, tak jak wszyscy mogliśmy przypuszczać, a Dawid Kubacki. Zajął dzisiaj trzecie miejsce i to dla niego drugie podium w tym sezonie. I w karierze też. Dawid w wypowiedzi dla skijumping.pl powiedział, że jest zadowolony. Było mu jednak szkoda Kamila Stocha. Ten po pierwszej serii prowadził, ale ostatecznie wypadł poza pierwszą trójkę. Dla mnie bardzo, bardzo przyjemna sprawa, całkiem w porządku skoki dzisiaj, więc z tego też jestem bardzo zadowolony i mogłem sobie tutaj polatać dzisiaj troszeczkę na tej normalnej skoczni. To jest coś, co naprawdę cieszy każdego skoczka, myślę, bo po to robimy. Myślałem, że Kamil to wygra, tego mu życzyłem. Jak później się wyświetliło, że jednak spadł na czwarte, no to z jednej strony dla mnie fajnie, no bo jest kolejne podium, ale z drugiej też trochę mi było Kamila szkoda. Takie jest sport, nie zawsze bywa po myśli każdego zawodnika. Konkurs wygrał Daniel Andretande. Wysunął się także na prowadzenie w walce o 25 tysięcy euro, które gwarantuje zwycięstwo w turnieju Willingen 5. Drugi był Richard Freitag. Mieliśmy jeszcze jednego Polaka w pierwszej dziesiątce. Stefan Hula był szósty. Pozostajemy w Niemczech, ale przenosimy się do Karlsruhe. Tam podczas mitingu lekkoatletycznego bieg na 800 metrów wygrał Marcin Lewandowski. Jego czas to minuta 46 sekund i 9 dziesiątych. Do wypełnienia minimum na halowe Mistrzostwa Świata w Birmingham zabrakło 5 dziesiątych sekundy. Choć Lewandowski przyznaje, że taki wynik powinien już wystarczyć. Zabrakło do minimum troszeczkę oczywiście, szkoda, ale jestem pewny, że ten wynik i tak mnie zakwalifikuje na Mistrzostwa Świata, bo to jest takie zawyżone bardzo minimum. Jestem w tym momencie przekonany, że z tym wynikiem spokojnie zakwalifikuję się na Mistrzostwa Świata. Jest się z czego cieszyć i ja poza tym znam też sam siebie i wiem, że z każdym startem będzie coraz lepiej. A w Mariborze polscy tenisiści walczą o odbicie od dna w Pucharze Davisa. Reprezentacja Polski remisuje po pierwszym dniu 1-1 ze Słowenią. Stawka meczu duża, udział w barażu o awans do grupy pierwszej. My gramy jeszcze w tej drugiej i niestety z różnym skutkiem. Pierwszy dziś na kort wyszedł Hubert Hurkacz i przegrał z Aliażem Bedene 4-6, 5-7. Do remisu doprowadził na szczęście Kamil Majszak, który pokonał Blaża Rolę 6-4, 6-2. Jutro Hurkacz zagra z Rolą, a Majszak z Bedene. A w ostatnim deblowym meczu zobaczymy Marcina Matkowskiego i Mateusza Kowalczyka. Sukcesy Polacy, a może bardziej Polki, odnosiły też w innych zakątkach Europy. W Portugalii świetnie zaprezentowały się nasze judoczki. W kategorii do 63 kg najlepsza była Karolina Tałach. W finale przez ipon pokonała Hiszpankę Cristine Cabane Perez. Druga w kategorii do 52 kg była Karolina Pieńkowska. W ostatniej walce przegrała z Kanadyjką Ekateriną Guicą. Jako że dziś sobota, to znaczy, że dużo grali w piłkę. W Premier League Burnley zremisowało z liderem Manchesterem City 1-1. Wykorzystał to drugi Manchester. Wygrał 2-0 z Huddersfield i odrobił 2 punkty do rywala z zamiedzy. Z kolei w Hiszpanii trwa kryzys Realu Madryt, który jedynie zremisował 2-2 z Levante. We Francji PSG pokonało 3-0 Lille, a we Włoszech Sampdoria z Polakami w składzie zremisowała 1-1 z Torino. W Bundeslidze Mainz przegrało z Bayernem 0-2, a Lewandowski grał niecałe pół godziny. W Polsce jeszcze nie grają, ale przyznają nagrody. W 35. plebiscycie tygodnika Piłka Nożna to właśnie Robert Lewandowski został najlepszym zawodnikiem ubiegłego roku. Tytułem trenera roku uhonorowano Adama Nawałkę, a piłkarzem, który najlepiej radzi sobie w social mediach, został Kamil Grosicki. Tej nocy mocne opady śniegu na Podkarpaciu, słabiej popada także w innych miejscach południa Polski. Na zachodnim wybrzeżu śnieg z deszczem, na termometrach przeważnie od minus 1 do minus 4. Niedziela pochmurna, ale z większymi przejaśnieniami, miejscami opady śniegu. Na północnym zachodzie popada śnieg i deszcz ze śniegiem. W większości miejsc w Polsce jutro od 0 do plus 3. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Ich to napawało jakimś uczuciem dumy. Dumy, że potrafili pozbawić człowieka tego, co najważniejsze, człowieczeństwa. Więcej w serwisie edukacyjno-społecznym Polskiego Radia germandeathcamps.info. Autopromocja Polskiego Radia. Trzy kwadranse, jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Chciałbym dzisiaj rozpocząć od zalegającego coraz bardziej stosiku z nowościami płytowymi, a tutaj nagle na pierwszym miejscu mamy taki album zatytułowany Extraordinary Songs, czyli piosenki niezwykłe. Liderem jest gitarzysta Mateusz Puławski, cała formacja zwie się Lunar Quartet, no i popatrzmy, któż tam zasiada, a zatem za perkusją Henning Luther, dalej na basie Thomas Winter Andersen i na saksofonie tenorze gra Nicolo Ricci. A gdzie niegdzie w tym albumie pojawia się jeszcze Wojciech Lichtański ze swoim altem. Miło to słyszeć, bo przecież Lichtański to jeden z naszych byłych laureatów zadymki jazzowej. No ale w tym utworku akurat go nie usłyszymy. A zatem proszę bardzo. Thank you. kompozycja zwała się Dijon, a ta nazwa z kolei kojarzyła mi się do tej pory prawie wyłącznie z musztardą, ale od tej pory będzie mi się już kojarzyć z miłymi dźwiękami. To był Lunar Quartet, czyli Mateusz Puławski, gitara, Henning Luther, perkusja, Thomas Winter Andersen, bas i Niccolo Ricci, saksofon, tenor. A na gitarze też można grać bardzo różnie, o czym przekona nas natychmiast kolejny krążek. Tym razem nie będzie to już taka absolutna nowość. Prezentowałem to kiedyś Państwu, ale taka jedna prezentacja to zdecydowanie za mało. Album zatytułowany Monument Valley. Firmuje go gitarzysta nazwiskiem Ted Nowak. Przyznaję się, że wcześniej z tym nazwiskiem się nie spotkałem. Brzmi swojsko, ale jednak wygląda na towar z importu. Natomiast przy organach Hammonda doskonale mi znany Jan Smoczyński, który jak zwykle gra wspaniale, a towarzyszy im jeszcze Paweł Dobrowolski na perkusji. To The Hogan z albumu Monument Valley. Ted Nowak, gitarzysta i kompozytor, przy organach Hammonda Jan Smoczyński, za perkusją Paweł Dobrowolski. Płyta absolutnie godna waszej uwagi. No i w tej chwili sięgam po album, który, no jakby to powiedzieć, jednak jest nowością, bo wprawdzie kiedyś prezentowałem państwu płytę zatytułowaną Tribute to Andrzej Przybielski, a teraz to znowu Tribute to Andrzej Przybielski, ale już wolumen drugi z zupełnie nowymi nagraniami. To prawdziwy warsztat trębaczy prowadzony przez Macieja Fortunę. Ale proszę popatrzeć dalej. Wojciech Jachna, Marcin Gawdzis, Tomasz Kudyk, Piotr Schmidt i Maurycy Wójciński. Wszyscy grają na trąbkach. Na gitarze Kuba Kujawa, na basie Grzegorz Nadolny i wreszcie za perkusją Grzegorz Daroń. A ponieważ jest to tribut dla Przybielskiego, więc drodzy państwo, wszystkiego możemy się spodziewać. Tribute to Andrzej Przybielski, volume 2, czyli Trębacze, Maciej Fortuna, Wojciech Jachna, Marcin Gawdzis, Tomasz Kudyk, Piotr Schmidt i Maurycy Wójciński, a z nimi Jakub Kujawa, gitara, Grzegorz Nadolny, bas i Grzegorz Daroń, perkusja. Ten utworek został opisany jako kompozycja Przybielskiego o tytule Dixie. Tym niemniej wydaje mi się, że ten wstępujący i kończący motyw to jednak nie jest dzieło Andrzeja Przybielskiego, ale co reszta, to jego. No i drodzy Państwo, pora przypomnieć sobie, że za 2 tygodnie mamy już bielską zadymkę jazzową, a tam no oczywiście niebo się będzie trzęsło. Będzie konkurs, będzie koncert galowy Leszka Możdżera. W Nosprze Kurt Elling i Avishai Cohen, a poza tym jeszcze te regularne festiwalowe koncerty, na których dla każdego coś miłego. A jeśli chodzi o to, czego ja upatrywałbym według swojego własnego gustu, no to, czy ja wiem, jednak ten Cohen, skrzypek Jean-Luc Ponty i niewątpliwie jeden z moich faworytów organista Joey De Francesco. Przypomnijmy sobie, że gościł on już na bielskiej zadymce parę lat temu, wtedy w towarzystwie gitarzysty Pata Martino, teraz asocjacje będą inne, ale przypomnijmy sobie jedno z tych dawnych nagrań, kiedy Joey, jak zwykle zresztą, dał niesamowitego ognia. Będzie to kompozycja Milesa Davisa Recollection, a grają, jako się rzekło, Pat Martino gitara, Joey De Francesco organy Hammonda i Billy Hart perkusja. Thank you. Martino, gitara Joey De Francesco, organy Hammonda, niebawem zobaczymy go na bielskiej zadymce jazzowej, i Billy Hart, perkusja. Zauważcie, że jak do tej pory w każdym nagraniu brał udział jakiś gitarzysta i każdy z nich grał właściwie zupełnie inaczej. Więc teraz może pora na coś wreszcie bez gitary, natomiast będzie to kolejny zadymkowy gość, Avishai Cohen, basista niesamowity i nie wiadomo co najpierw u niego podziwiać. Czy nieprawdopodobną zupełnie biegłość techniczną, czy niezwykłe wystrojenie nut, jak gdyby z komputera, czy też wreszcie bardzo potężne i wyraziste brzmienie. Przypomnijmy sobie Cohena sprzed paru lat. Sięgam po album Gently Disturbed, a z nich wybieram kompozycję Structure in Emotions. A grają Avishai Cohen, bas, Mark Guiliana, perkusja i wreszcie Shai Maestro, fortepian. Thank you. To był basista Avishai Cohen, jego trio z 2007 roku, a jaki będzie Cohen z roku 2018, przekonamy się niebawem na bielskiej zadymce jazzowej. No i na koniec chciałbym jeszcze wrócić do nowości, aczkolwiek to, co trzymam w tym ręku, to nie nowość, a przednowość. Oczekuję premiery tej płyty gdzieś w marcu w serii Polish Jazz numer 79. Niesamowicie zapowiadający się album Piotra Wyleżoła Human Things. A więc już na sam koniec przypomnijmy Państwu fantastyczny utworek z tej płyty, a grają Dana Stephens saksofon, Grzegorz Nagórski puzon, Robert Majewski trąbka, Piotr Wyleżoł fortepian, Michał Barański bas i Michał Miśkiewicz perkusja. A ja już żegnam się z Państwem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.